Iasă, stăpâne, prebine vestitorul, Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Să-mi fie mie după cuvântul tău, Stăpâne, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Zisau Domnul, de veți ierta oamenilor greșelile lor, iertava și vă Tatăl vostru cel ceresc. Iar de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu va ierta vouă greșelile voastre. Și când postiți, nu fiți ca fățarnicii triști, că își smolesc fețele lor ca să se arate oamenilor postindu-se. Amin, grez vouă că-și iau plata lor. Iar tu, postindu-te, unge-ți capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău celui ce este întru ascuns. Și Tatăl tău cel ce vede întru ascuns va răsplăti ție la arătare. Nu vă adunați voi cu mori prepământ, unde molile și rugina le strică, și unde furile sapă și le fură, ci vă adunați voi comori în cer, unde nici molile, nici rugina nu le strică, și unde furii nu le sapă, nici le fură. Că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Să ai bine de oameni totdeauna, acum și fără și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădăștea noastră, slavă ție! Spune-mi, să aprinde becul ăla de la stran, becul ăla Iisus. Cel ce a înviat din morți, Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii tale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Vasile, Mărturisitorul, Sfântul Glicherie și Ioan, Hozevitul Mărturisitor, a crăpămânilor săvârșim ale celui încrusins, Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Drepților Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, Sfântule tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iată ne ajungi cu ajutorul bunului Dumnezeu în pragul postului învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Un post care își are sorginte încă de la Sfinții Apostoli și pentru creștinii care au fost arzători pentru Dumnezeu, nu a lipsit niciodată din practica duhovnicească a celor ce vor să-și facă cu adevărat comoară în cer. Sfinții părinți însuflați de Duhul Sfânt au așezat cu atâta gingășie Sfintele Evangheliei și mai ales în aceste duminici, ca pentru cei ce vor să culeagă precum albina din floare dulceața, să-și culeagă învățături duhovnicești, vor găsi. Numai un singur lucru trebuie, ochi având să-i aibă, nu precum idolii, și urechi având să audă, nu precum cele necuvântătoare. Așa cum de obicei în viața noastră, când vrem să facem ceva, ne informăm de la înaintașii noștri cum să procedăm și ce cărare să luăm, ca ceea ce iese din mâinile noastre, conceput de mintea noastră, să fie cât mai durabil, cu atât mai mult și cu atât mai multă gingășie trebuie să parcurgem drumul spre cele duhovnicești. Mântuitorul în ziua de astăzi, prin această pildă, ne arată cum să lucrăm atunci când vrem să ne facem în zilele vieții noastre acel palat care rămâne nemuritor. Și spune Domnul, iar cel ce vrea să-și facă comoară, să o facă nu pe pământ unde moliile o mănâncă, rugina o distruge și furii o sapă și o fură, ci să o facă în ceruri unde este pus la cel mai mare adăpost, unde nimeni nu poate pătrunde să-i deterioreze sau să-i fure comoara pentru care a muncit într-o viață efemeră de om. Și ca să facem un edificiu pentru cele dumnezeiești, pentru cele veșnice care sunt în posesia omului date numai după judecata de apoi, iată cum trebuie să lucrăm, numai din pilda de astăzi, învățați fiind, vom reuși. Spune Mântuitorul că cel ce nu va ierta pe fratele său, nici Dumnezeu, nici Tatăl Ceresc nu va ierta în ceasul judecății. Iar cel ce va ierta greșitului lui aici pe pământ, și Dumnezeu îi va ierta potop de păcate în cerul. De aici desprindem o gingășie în această artă, în a lucra cele duhovnicești menite pentru veșnicie. Așa cum când vrei să faci un palat, îi pui o fundație cât mai puternică, nu cumva venim ploile, venim furtunile sau cine știe ce cataclisme să-ți distrugă palatul tău și în felul acesta să-ți aducă tristețe. Deci iată că fundația acestui palat duhovnicesc care este menit pentru veșnicie nu este alta decât nereutatea. Și din pilda de astăzi găsim trei stâlpi, trei piloni puternici a acestui edificiu, de care trebuie să ținem neapărat nevoie în viața noastră atunci când facem o faptă bună. Nereutatea, postirea și milostenia. Le vom întregi în finalul cuvântului și să vedem de ce Dumnezeu pune atât accent pe aceste trei gingășii, care cândva le-a spus să taci, să ierți și să iubești, care prin această frază întrunește tot omul din tine, tot antagonicul din tine pus față în față cu mintea luminată de poruncile lui Dumnezeu și din care ea trebuie să iasă biruitoare. Iubiților credincioși, nu este mai greu decât să ierți aproape lui tău, fiindcă atunci tot animalul din tine se pornește spre o mare distrugere, spre o mare mânie a celui care te-a supărat. Și vedeți că Dumnezeu ne-a dat rugăciunea domnească cum să ne rugăm, nu repetând într-o logoreie fel de fel de cuvinte cum ne vin la gură în fața unei icoane sau pironindu-ne cu frânturi mintea în Dumnezeu și cerând de la Dumnezeu niște lucruri efemere. Și ne iartă nouă greșalele noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Cu adevărat înțelepciune dumnezeiască găsim în această rugăciune domnească, că noi înșine ne prindem în gheara noastră, în gheara răutății, când mă duc și zic lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă, alabastru meu cu care mă duc să iau iertare de la Dumnezeu, este mic sau mare, după cum și eu am iertat greșiților mei. Deci rostim Tatăl nostru zilnic, poate de multe ori în fiecare clipă a vieții noastre, dar ne dându-ne seama, fiindcă nu punem accent pe fiecare cuvânt, iată tu singur te prinzi în capcana răutății tale. Te duci la Dumnezeu să te ierte și Dumnezeu te va întreba, cum vrei, iubitul meu, să te iert, precum și eu iert greșiților mei. Uită-te peste umăr la cei care i-ai lăsat în spatele tău plin de lacrimi și de suspine și vezi că aceeași măsură îți va da Dumnezeu în a ierta. Deci iertarea este neapărat o condiție strict necesară pentru a-ți înălța edificiul tău dumnezeiesc. Apoi postirea. Postirea care este atât de grea pentru trup și din care, săvârșită fiind cu mintea lucidă către cele dumnezeiești, ea se va înălța spre cele cerești. Deci iată că postirea este grea pentru trup, dar și aceasta și-are o gingășia ei atunci când o săvârșim. Că spune Mântuitorul și când postești, nu fii precum fariseul să-ți posomorăși fața arătându-te oamenilor că ai postit, ci spală-ți capul tău, unge-ți capul tău și spală-ți fața ta. Un cuvânt foarte simplu, dar de o gingășie duhovnicească cutremurător de mare. De ce spune, unge-ți capul tău și spală-ți fața ta când postești? Și nu o face în văzul oamenilor, ci fă-o într-ascuns, că Dumnezeu cel ce vede în ascunsul inimii tale îți va plăti ție în ceasul judecății. Într-un dogmatism înalt, capul nu este altceva decât mintea. Mintea, spune Sfântul Evanghelist insuflat de Duhul Sfânt, să fie unsă. Dar cu ce? Atunci când postez. Unsă cu acel ulei, cu acel parfum dumnezeiesc al credinței lui Dumnezeu. Adică mintea ta să cuprinde postul, să-l înțeleagă de ce, că nu-l faci cu bâta, nu-l faci că mâncarea care tu trebuie să o mănânci astăzi, că îți poftește pântecele tău, o mănâncă altcineva sau o mănâncă Dumnezeu, ci pornești cu toată ființa ta, toată mintea ta este cucerită la această osteneală. Și ea nu poate să se înjuge la un travaliu atât de greu în a-ți înfrâna poftele tale carnale până nu este unsă cu acel parfum dumnezeiesc. Până nu trăiești cu adevărat chintesența dogmatică a postului, nu poți să-l duci, ci îl duci chinuit și fața ta să ți-o speri. Fața, precum este de descoperită la om tot timpul și în toate vremurile, așa viața ta este descoperită în fața celor din jurul tău. Cum ne spălăm fața să fie cât mai curată, așa trebuie să ne spălăm haina sufletului nostru. Să lepădăm toate viciile, să lepădăm patimile, să lepădăm gândurile acelea murdare. Și dacă dai ceva lui Dumnezeu, că aceasta este jertfa nobilă care o dai, puțină, dar dă-i-o curată. Deci, unge-ți mintea ta cu parfumul dumnezeiesc, cu gândirea aceea în Dumnezeu, măcar pentru o zi, măcar pentru câteva zile cât poți, și spală-ți fața ta de cele necuvincioase și atunci osteneala care o pui, iată că-ți merge în fața lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, fariseii posteau, dar își smoleau fețele lor și se lăudau prin târguri. Și iată că nicio plată nu aveau la Dumnezeu. De ce? Fiindcă osteneala, făcând-o în cadrul legii, mozaic, a decalogului, nu avea plată, fiindcă își lua plata de la oameni. Chipurile postești pentru Dumnezeu, dar plata ți este luată de la oameni, fiindcă tu, lăudându-te, nu-ți mai rămâne lauda lui Dumnezeu pentru tine. Și, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, în timpul lui, oamenii nu posteau, dar își spălau fețele, împlineau partea cealaltă a Sfintei Scripturii. Se ascundeau ca și cum ar poste, ar fi smeriți, dar aceia erau mai căzuți decât fariseii. Iar în zilele noastre nici nu postesc, nici măcar nu se păzesc de cei ce postesc. Iată lumea cum merge din ce în ce într-o decădere. Al treilea pilon al acestui edificiu care trebuie să-l construim pentru împărăția veșnică este milostenia. Și aici ne spune iarăși Hristos în învățătura lui dumnezeiască cum să o facem. Și când faci milostenie, să nu știe stânga ce face dreapta ta. Stânga nu este altceva decât mintea plină de deșertăciuni și înțepată de o travă a mândriei. Iar dreapta nu este altceva decât fapta bună a milosteniei. Deci când facem milostenie, să o facem cu mintea curată, nu cu o minte îmbâxită de lăudăroșenie. Dă cu dreapta, iar mintea să nu știe. Adică atunci când facem o faptă bună, indiferent de ce nuanță este, pentru aproapele nostru, făcând-o în numele lui Dumnezeu, Dumnezeu vine și îți dă plata ta. De multe ori ne uităm la semenii noștri, și sper să nu fie și printre noi, de oameni care au o ascensiune duhovnicească foarte înaltă. Și cândva, în unele zile ale vieții lor, diavolul le surpă tot edificiul. Așa răsfăind viețile sfinților, găsim oameni înduhovniciți încât că au ajuns la așa înălțime de viață sfântă, de făceau și minuni. Înviau și morții. Și când a venit diavolul, a surpat tot edificiul acesta. Ne uităm în noi înșine și vedem că postim câte 3 zile, cum sunt zilele acestea ce urmează. Facem multe nevoințe și nu durează mult și cădem destul de rău. Oare unde este răspunsul la ceea ce ni se întâmplă nouă? Facem cu mândrie. Începem să ne lăudăm. Începem să vedem cât mai mult, să facem lucrul acesta cât mai mult în văzul oamenilor. Începem să ne închinăm sau să postim sau să ne rugăm cât mai mult și să ne lăudăm semenilor noștri. Iubite creștine, niciodată să nu faci acest lucru. Fiindcă Dumnezeu în gingășia Lui absolută nu are nevoie de lăudărășenia ta în fața oamenilor. Devii un fariseu al Scripturilor vechi. Fă-o într-ascuns, fă-o în umilința vieții tale, fă-o în cea mai mare smerenie, numai tu și Dumnezeu. Că vedeți, tot în acest context spune Mântuitorul, și când te rogi, închide-ți ușa cămării tale și acolo te roagă Dumnezeului celui viu. Să nu înțelegem ușa unei case, închide-ți ușa inimii tale și roagă-te tu cu Dumnezeu, lui Dumnezeu acolo în subconștientul tău. Și ca să fiu mai pe înțeles, răsfoind Sfintele Scripturi, o vedem pe Ana, mama lui Samuil, cum răcnea la Dumnezeu, că nu avea copil. 10 de ani a răcnit la Dumnezeu în rugăciunile ei să-i dea un copil, atât de mult își dorea, ca lumina soarelui și-o dorea. De cei ce o vedeau, ziceau că este biată. Dar ea în subconștientul ei răcnea ca un leu turbat la Dumnezeu. Nu răcnea cu glas de om, ci din interiorul ei striga către Dumnezeu și același glas străbate cerurile, cum zice prorocul David, rugăciunea mea a ajuns în urechile tale, Doamne. Nu facem precum fariseii, intonând rugăciuni și ne schimonosim în fața unei icoane. Și cine știe cum mai vărsăm lacrimi și ce facem? E un fariseist. Dragilor credincioși, deci pilda de astăzi ne îmbracă în acea haină a smereniei, fără de care nu putem să avem plată pentru toată osteneala vieții noastre duhovnice. De ce Dumnezeu pune atâta de mare accent? Dacă acestea le consideră comori care sunt indestructibile, menite pentru veșnicie, ele trebuie puse la conservat în cea mai frumoasă cutiuță și mai de siguranță. Vedeți că noi în viața noastră, când avem ceva de preț, efemer fiind, căutăm să-l punem cât mai ascuns. De ce? Și cât mai ferit, nici moliile să nu-ți roadă, nici rugina să nu-ți distrugă și nici furul să-ți sape și să-ți fure. cutiuța aceasta în care noi trebuie să punem spre conservare până în ceasul judecății lui Hristos. Fapta bună nu este altceva decât smerenia. Îl vedem pe Mântuitorul cum a venit în cel mai smerit chip posibil, Dumnezeu fiind. Nu a venit cu o trenă de îngeri după el. Atât în ceasul nașterii Mântuitorului, noaptea aceea au venit îngerii și au cântat cui? Acelora care erau treji la timpul acela. Acei oameni smeriți și blânzi cu inima, pe când cei încânfați și plini docți de Sfânta Scriptură dormeau în pocale de vin. Îl vedem pe Mântuitorul că nu a venit plin de aur și de argint, a venit și a umblat în cel mai smerit chip. Și îl vedem pe Mântuitorul mereu, mereu iertător, îndrituind cel mai greu cuvânt pe care trebuie noi, de fapt, să ne muncim și să-l împlinim, să taci, să ierți și să și iubești. A tăcut pe cruce, a iertat pe cruce și a și iubit pe cruce în momentul culminant al vieții sale pământești. S-a aprins, cum spune prorocul David, ca un cărbune sufletul meu în mine. Am uțit, am și am tăcut, nu am scos grai de clevetire. Că vedeți că în ceasul mâniei se turbură toată ființa din tine. E un leu al jungrei înfometat și te cerți cu acela în cugetul tău, chiar dacă nu-i prezent. Tu vorbești cu el, am să-ți fac, am să-ți zic. Zile, după cum spune prorocul David, până la apusul soarelui, iar în așternuturile voastre vă umiliți. Deci când a venit apusul soarelui, lasă-le pe toate precum bulgăre de ceară și să moară, nedându-le viață. Un creștin bun, iubiților credincioși, numai așa poate să crească destul de viguros. Fiindcă el, dacă ascultă de aceste porunci și se încordează ca și cu o fiară cu animalul din el, și biruie mintea înțelepțită de lumina poruncilor lui Dumnezeu, devine un munte, devine un granit, devine un copac uriaș care orice furtună venind peste el nu-l va dărâma. Vedeți dumneavoastră că dacă biserica nu avea viața monahală, ea nu subzista. La furtunile care venea peste ea să o nece, să o distrugă. Iar monahul, dacă nu era lăsat de Dumnezeu, trebuia inventat, fiindcă este pionierul, este vârful de lance, este botul de navă care spintecă cele mai necruțătoare valuri ce se interpun în bunul mers al Sfintei Biserici. Și de ce? Monahul care își trăiește cu adevărat viața după perceptele lui Dumnezeu și își unge cu adevărat mintea și își spală fața și se îndeletnicește cu postul și cu milostenia tot timpul, acela devine un om incoruptibil. Că diavolul atât de ascuțit este la minte, el vine precum la Adam și Eva în Eden ca să te corupă. Ați văzut că a dat Dumnezeu în Eden porunca postului. Din toți pomii să mâncați, dar din acesta să nu mâncați, că în ziua în care veți mânca, veți muri. Vine diavolul și distorsionează porunca lui Dumnezeu, spunând că în ziua în care veți mânca, veți fi ca niște Dumnezei și veți cunoaște binele și răul. Iată-l pe Adam, probabil plin de mândrie pentru slava care o avea, din mâinile lui Dumnezeu dată, iată-l cum alunecă călcând porunca lui Dumnezeu. Și călcând porunca lui Dumnezeu, a fost scos afară din Eden. Deci întâi diavolul te unge cu acea putoare a mândriei care curge din el și din care, din datorită căreia și el a căzut din strălucirea lui luciferică. Mulți dintre cei pătimași în ale mâncării vor ca să se erigeze de la culpa lui Dumnezeu și în special sectanții, distrugând posturile, zic, aceasta nu o spune decalogul. Bineînțeles că nu spune în cele 10 porunci să postești, dar aceasta o vedem o poruncă dată înainte de a fi dată legea lui Moise pe muntele Sinai. Postul îl vedem cu sorginte încă de la zidirea omului în Eden. Și trebuie să știm că postul îl vedem prezent în Sfânta Scriptură și la egipteni, la etiopieni, la traci, la sirieni. Posteau aceștia, dar tăierea împrejur nu o vedem în decalog. Și ea este dată lui Avram, deci înainte, cu sute de ani înainte de a se da legile lui Moise pe muntele Sinai. Iar legea tăierii împrejur se dă de către Dumnezeul lui Avram, legământ veșnic între mine și tine, Avrame, și între seminția și cu seminția ta pentru vecie, până când a venit Mântuitorul și a schimbat legea tăierii împrejur, cea cu suspine, cu sânge, a schimbat-o în tăierea împrejur a inimii, adică botezul din apă și din duh. Deci tăierea împrejur nu o vedem stipulată printre cele 10 porunci ale lui Moise, dar ea a rămas prezentă. Postul vedem la niniviteni, îl vedem la sutașul care era amuri și tu creștin fiind, nu vrei să o faci. Vedem puterea postului la Moise, 40 de zile și 40 de nopți, ostenindu-se muntele Sinai. Apoi ia legile lui decalogul. Îl vedem pe prorocul Ilie postind 40 de zile și 40 de nopți. Îl vedem pe prorocul Daniel, neîmpărtășindu-se din mâncarea bogată a lui Nabucodonosor, mânca doar semințe și erau acei tineri mai frumoși decât cei ce erau hrămniți cu multe desfătări, cum spune Sfânta Scriptură. Îl vedem pe însuși Mântuitorul, dătătorul decalogului și a tuturor legilor dumnezeiești, cum postește 40 de zile și 40 de nopți. Îi vedem pe apostol iubitor de osteneală, cum postesc și se roagă lui Dumnezeu. Ce le lipsea celor oameni de îndată ce erau făcători de minuni, până și umbra lor făcea minuni? Și iată-i că nu se perverteau printre neamuri să-și îndestuleze pântecele. Dragilor credincioși, pentru cel ce are urechi de auzit, poate să audă, dar nu numai să le audă, ci să le și practice. Fiindcă acestea, dacă nu mai le lăsăm auzite și nu le practicăm, e ca o sămânță care este moartă. Iubiților credincioși, milostenia, care este de asemenea un pilon cutremurător de mare pentru edificiul nostru veșnic, îl vedem în Sfânta Scriptură că trebuie făcută și aceasta cu mare smerenie și nu ducându-te cu fanfaronadă și întinzând mâna și arătându-te, iată ce milostenie am făcut. Ne amintim din viețile sfinților de un oarecarele care atunci când venea împrejurul lui, cerșetori fugea după ei, ocărându-i, și apoi întindea mâna pe ascuns și dădea unuia un bănuț și dispărea. Și un cuvios, văzând aceste lucruri, îl întreabă, numele lui Iisus Hristos, de ce îi ocărăși și fugi după ei și simulezi că îi alungi, pe când tu le dai ceea ce cer? Și a spus, când eram mai tânăr, am dat odată milostenie cuiva și am văzut în spatele aceluia pe Hristos cum a întins mâna. Și eu am văzut că am pus în mâna lui Hristos ceea ce am dat acelui sărac. Și de atunci am învățat cum să fac milostenia și ca să nu mă vadă lumea, fug întâi după ei și apoi dându-i, îl văd pe Hristos în spatele acelui care trebuie să-i dau. Doamne, cât de cutremurător gest! Și iată, nimeni nu știa, dar ca un făcător de minuni. Atât de bun este Dumnezeu și nu-ți scapă nimic din ochi ceea ce ai făcut bun în numele Lui. Amintiți-vă de acel zgârcit care nu putea suferi niciun sărac pe lângă el. Și punând rămășag săracii din cetatea aceea că unul din ei va câștiga astăzi ceva, s-a dus cu îndrăzneală la acela și l-a prins pe acela tare supărat. Și tot sâcâindu-l să-i dea ceva, acela vin căruța plină de pâine, neavând un bolovan să arunce după el, a luat o pâine și a aruncat-o după el. Săracul a luat o pâine și a fugit cât a putut și s-a lăudat în fața tovarășilor lui că iată eu astăzi am reușit să smulg o pâine de la cel zgârcit. N-a durat mult și vine ceasul morții zgârcitului și își vede îngerul lui care căuta faptele lui bune să le pună în talerul dreptății. Nimic nu a găsit și uitându-se într-un colț a găsit o pâine. Și el când a văzut, atunci a realizat că o pâine aruncată de el cu mânie Dumnezeu i-a trecut o milostenie. S-a rugat cu lacrimă la înger să-l lase înapoi ca să nu-l ia așa nemântuit. Pilde frumoase, dar numai pentru cei ce cred cu adevărat, că pentru urechi surde și ochi orbi, acestea rămân doar simple povești. Dar le vedem mereu prezente printre noi. Oare trebuie să-L mai vedem pe Hristos cum întinde mâna când dai unui sărac? Oare trebuie să vină îngerul și să-l vezi cum te spală și te laudă când tu nu ai scos cuvânt de mâhnire pentru aproapele tău? Oare trebuie să vină îngerul tău să-ți spună cununa de laudă că ai postit o zi? Cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, minunile nu sunt pentru credincioși, ci sunt pentru cei necredincioși. Iubiților credincioși, cred că este suficientă pilda de astăzi pentru experiența frăților voastre, cum să vă îmbrăcați în haina milostivirii, în haina smereniei, atunci când vreți să faceți ceva bun pentru Dumnezeu. Și fiindcă vine postul mare, nu uitați că diavolii se agită, să nu vă fie frică, coboară și ei în cetate, fiindcă știu ce preț are postul mare. În timpurile antice, când viața monahală era la apogeu, cum ar fi diseară, pusnicii cei mai versați în ale duhovniciei plecau în munți și veneau doar la Sfânta Înviere. Noi nu plecăm, rămânem în cetate, să rămânem între același buchet cuvântător către Dumnezeu, să ne sprijinim neputințele unul pe altul și în felul acesta să ajungem Sfânta Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. După cum este obiceiul în mănăstiri, și am văzut că și dumneavoastră sunteți iubitori de așa nevoință, primele trei zile ale postului mare, luni, marți și miercuri, de obicei nu se mănâncă nimic, până miercuri când se ia gheazmă mare. Eu vă mulțumesc, mult pentru cei care anii trecuți ați fost și copii, și bătrâni, și neputincioși, și ați postit. Și de ce vă mulțumesc? Vă mulțumesc că ați pus preț pe cuvânt. Și nu este cuvântul meu, ci este cuvântul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc că rodești acest cuvânt și totodată să fiți atenți în inimile dumneavoastră câtă strălucire și naripare are mintea în acele zile ale postului. Te curăți de acest animal din tine care mereu cere și niciodată nu-i sătul, niciodată nu-ți spune ajunge. Iar mintea are nevoie de această zburare către cele duhovnicești. Veți vedea cei care vă veți încumeta la acest drum, cât dar dă Dumnezeu și majoritatea miercuri mâncăm, cum ne va smeri Dumnezeu, nu din neputință, ci mâncăm din mofturi. Veți vedea că nu ai nevoie de mâncare. Chiar în ziua de miercuri, parcă trupul te mai duce o zi, parcă este o ironie. Iubiților credincioși, vreau să punem cu toții preț pe cuvintele bunului Dumnezeu și să rugăm să ne ajute și să ne dea minte cât mai luminată, să putem înțelege poruncile Lui și să aducem slavă în vecii vecilor. Amin.